будем читать сторонки книги про Андрейку Добрика и Чортика Дроника, письменника Владимира Липского. Тому уладковывайтесь зручней, не забудьтеся на гарбату, кавалак матулинага пирога и слухаем ля микрофона Ліка Пташук. Частка третья, у якой адважныя падарожнікі разгадваюць тайну разбойнікаў замка Алфавіт. Падарожнікі падышлі да пагорка, на якім нядаўна ўзвышаўся замак Алфавіт. Сумны малюнак убачылі яны. Пакалечаныя літары бязладна валяліся на замкавай плошчы. Ад іх пакояў засталіся куча абломкаў. Над імі праплывалі кучаравыя аблокі. Раптам каля ног Андрэйкі Добрыка заварушыўся пясок. Вытаркнулася доўгая дзюба. Дзівоснае стварэнне ў ружовых пярсцёнках пакруцілася наўкол, як бы прынюхвалася, прыглядвалася. З норкі пачаў выцягвацца жывы шнурок. Усе пазналі, гэта дажджавы чарвяк. Ён спакойна поўз выгінаўся перад падарожнікамі. Андрэйку скрыкнуў: «Глядзіце, падае сігналы!» Пачалі ўзірацца, выпісвае сваім целам літары, прыкмеціў Мурзілка. «О, згарнуўся ў літару, з якой пачынаецца маё імя!» – узрадаваўся Андрэйка. Вася Вясёлкін пачаў перапісваць у блакнот літары, якія выводзіў дажджавы чарвяк. Атрымалася загадкавая няскладзіца. «Ночу прылятала каралева лянота». «Ой, а што гэта азначае?» – задумаўся Добры. «Як запісваў?» – спытаў Мурзілка Васю Вясёлкіна. «Ну, там, дзе чарвяк прыпыняўся, заканчваў слова». «А мо ён стамляўся выпісваць усё слова і адпачываў», – падказаў разгадку Барвінак. «Правільна, правільна!» – закрычаў зранца Чорцік Дуронік і выскачыў, каб разгадаць дзіўны тайнапіс. Усе пачалі адымаць, дадаваць літары, атрымліваліся нармальныя словы і ўрэшце ведалі, што выпісаў дажджавы чарвяк. «Ноччу прылятала каралева лянота». Задумлівыя стаялі Мурзілка і Барвінак, а Вася Вясёлкін упэўнена сказаў: «Вось яна і разбурыла замак». «Адна!» – здзівіўся Андрэйка. Чорцік хітравата падміргнуў свайму капітану. «А служкі ў каралевы хто?» «Малайчына Дуронік!» – закрычаў Вася Вясёлкін і захацеў пагладзіць чорціка, але той схаваўся за Андрэйку Добрыка. Чорцік меў шмат хованак. Андрэйка знаходзіў яго ў сваіх валасах, за вухам, у кішэні, пад каўпачком ручкі. Толькі ніколі не ведаў, куды знікаў Дуронік, дзе і калі мог з'явіцца зноўку. «Дык вось мае сябры», – сказаў Вася Вясёлкін. «Дуронік падказаў нам, што разам з каралевай лянотай разбуралі замак адзінкі і двойкі». «Ну, яны верныя служкі ляноты», – пацвердзілі Мурзілка і Барвінак. Андрэйка Добрык стаяў разгублены. А можа, да яго калі залятала тая каралева? І тады ён не хацеў гуляць з цацкамі, раскідваў іх, не жадаў гартаць кніжкі, драў іх на шматкі. У яго раптоўна пачынаў балець жывот, калі мама прасіла памыць талеркі ці паліць кветкі. Але ж ніколі не бачыў ляноту живой, значыць, яна невідзімка. Андрэйка азірнуўся. А можа, яна побач і назірае за ім? Стала страшна. Ён хацеў ступіць бліжэй да гаспадароў букварні і ледзь не наступіў на дажджавога чарвяка. «Глядзіце, зноў выпісвае літары!» Усе ўкленчылі перад земляным сігнальшчыкам, баяліся прапусціць кожны яго рух. Дажджавы чарвяк пісаў: «Лянота заваражыла літары, выратуе той, хто першы трапіць на воз траў». Карвяк шустра нырнуў у сваю земляную норку, на развітанне махнуў хвосцікам. А мо гэта была дзюбка? Вася Вясёлкін, Мурзілка і Барвінак з надзеяй пазіралі на Андрэйку Добрыка. Ён першы пасля бяды завітаў на востраў. Яму і аднаўляць замак алфавіт. Андрэйка Добрык пачырванеў, ціха сказаў: «Ну як аднавіць замак? Я ж усіх літар не ведаю». «Навучым», паабяцаў Мурзілка. «Але раней трэба адолець каралеву Ляноту», зазначыў Барвінак. «А як?» – задумаўся Андрэйка Добрык. І ў гэты момант аднекуль выскачыў чорцік-дуронік. Акруглыя вочы яго бліскалі маланкай. Твар паружавеў. «Ты там! Ты там!» – пачаў заікацца дуронік. «У цёмны лесе!» «Што там?» – спытаў нецярплівы Андрэйка. «Ты там! Не, хто пла?» «Махлярства Ляноты!» – выказаў здагадку Вася Вясёлкін. Усе пачалі збірацца ў лес. І Андрэйка запярэчыў: «Не, сябры, заставайцеся вартаваць літары, а ў лес на таямнічы плач пайду я». «Што прадказаў чарвяк?» «Правільна!» – пахвалілі яго Мурзілка, Барвінак і Вася Вясёлкін. Дружбакі падсадзілі Добрыка на пушчанскага зубра, далі ў дарогу цукерак, узброілі сукаватым дубовым кіем. На захадзе сонца Андрэйка ўехаў у дрымучы лес. Страшна крычалі совы, брахалі лісы, вылі ваўкі. Зубр злосна фыркнуў, пярэднімі нагамі пачаў капаць зямлю. У Андрэйкі валасы сталі дыбам, азірнуўся, а яму ў вочы свіцяць два зеленаватыя ліхтарыкі. Пачуўся шэпт: «Не палохайся, гэта я, дуронік». «А дзе чуў плач?» «Та-та-там!» Чорцік паказаў рукою перад. «Ой, у хатцы з яловых галінак!» «Вядзі!» Андрэйка саскочыў з зубра, узяўся за рог. Асцярожна пайшлі. Чорцік паказваў дарогу. «А вось і хатка!» Цяпер ужо і Андрэйка пачуў плач. Зазірнуў у акенца. На падлозе сядзела звязаная дзяўчынка, плакала. Вакол яе вадзілі вясёлы карагод, агідныя пачвары, лупатыя, насатыя. Адна з іх, паўнатварая няўклюдная, сядзела нерухома. Зрэнкі яе вачэй то збягаліся каля пераносся, то разыходзіліся да вушэй. «А гэта і ёсць каралева Лянота са сваімі служкамі, адзінкамі і двойкамі, а дзяўчынка іх паланянка», растлумачыў чорцік дуронік. Андрэйка ледзь не самлеў ад страху, але не выдаў сябе. Ён жа нядаўна дакараў дуроніка: «Не бойся, на свеце чорта едаў не бывае, толькі людаеды». Дык вось і натрапіў на людаедаў. «Ай, трэба змагацца з імі, ратаваць замак алфавіт». Андрэйка прыгадаў і маму. Заўсёды вучыла яго: «Не паддавайся, сынок, Ляноце. Яна баіцца старанных, смелых». Ён моцна сціснуў у руках сукаваты кій і рынуўся у бой. Частка чацвёртая, у якой ад каралевы Ляноты збягаюць служкі, і яе перамагае Андрэйка Добрык. Віхуры ўляцеў Андрэйка Добрык у хатку з яловых галінак і пачаў дубасіць пачвар. «Гэта вам, ой, ад літары А, вы так! Гэта ад літары Б, вуй! А гэта ад мяне, вось! Вахцівай! Заехалі злыдні. «Ратуйце! Забіваюць!» Мацней за ўсіх крычала Лянота. Андрэйка прымаўляў: «А гэта ад вы, ой так! Гэта ад ги, а гэта ад мяне, вось так! Чорцік-дуронік бегаў вакол і паўтараў сваю замову: «Ніби, нілікі факі, торба-торба, сінці бракі, дэусь, камась, бац!» Ледь жывыя павыскоквалі служкі Ляноты у акенца. Па лесе доўга разносіўся жаласлівы стогн, але ніхто іх не шкадаваў. У хатцы засталася каралева Лянота. Яна вельмі хвалявалася, вочы ліхаманкава бегалі ад пераносся да вушэй, але яна не траціла каралеўскай прыстойнасці, самаўпэўнена сядзела на падушцы і раптам загаварыла: «Ой, нечаканы прышэлец, бачу біцца ты ўвеш, разагнаў маю верную прыслугу». Лянота пасля кожнага слова смачна пазяхала. Андрейка добра качуў стому ў целе, таксама пазяхнуў. Пазяхнуў раз, пазяхнуў другі. «Ой, яму захацелася спаць». І зразумеў чорцік-дуронік, што Лянота хітруе, напускае на Андрейку сон, заманівае да сябе. Трэба выручаць гаспадара. Дуронік пачаў шчыпаць Андрейку за вушы, шчокі, цягаў за валасы, чмыхаў пад вухам: «Адкаціся, адваліся, сон, сон, чых-чах-чу». Урэшце Андрейка ачнуўся і рашуча заявіў: «Не, Лянота, сама пухне ад сну, а я не для гэтага завітаў да цябе. Ты разбурыла замак алфавіт». «Ой, это не я», не маргнуўшы вокам, адказала каралева Лянота і паказала на паланянку. «О, хто? Хлусіць, хлусіць», закрычала дзяўчынка. «Ой, чесная Лянуцкая, не верце ей, я раскажу, як усё адбылося». Андрейка добрык і чорцік-дуронік развязалі дзяўчынку, пачаставалі цукеркамі. «Ты хто?» – спытаў Андрейка. «Алеся». «Як трапіла на востраў?» «Ну, ішла ў школу і спазнілася, села на лавачку ў скверы і плачу». Алеся зноў хацела плакаць. «Супакойся, супакойся», – пашкадаваў яе добрык, выцер вочы, папрасіў расказваць далей. «Ну вось сяджу, плачу, і раптам падыходзіць вось гэта Лянота, а з ёй адзінкі і двойкі. Кажа, пайшлі з намі ў букварню, разбурым замак алфавіт, тады не трэба будзе хадзіць у школу. Будзеш спаць, колькі захочаш, будзеш тэлевізар глядзець, колькі захочаш. А ты што? А я вось не пагадзілася, прыгразіла расказаць настаўніцы. А яны схапілі мяне, скруцілі і прынеслі ў гэту хатку. Самі пайшлі граміць замак алфавіта, я чула, як плакалі літары». «А, дык вось, манюка, якое тваё чэснае Лянотскае», – пасаромеў каралеву Андрейка добрык. Лянота нават не пачырванела, а пайшла на новую хітрасць. «Ой, Андрейка, ну навошта табе замак алфавіт? Я ведаю востраў цукерак. Ой, на ўсіх дрэвах і кустах растуць смачныя цукеркі. Ой, я ведаю астравы марожанага. Я ведаю астравы цацак. Паляцім туды. Ну, паляцім». Добрык задумаўся. «Цікавае падарожжа», – прапануе Лянота. Дуронік штурхнуў яго ў бок. «Мой гаспадар, не пагаджайся! Мне мама купіць цукерак і марожанае», – схамянуўся Андрейка. «Яна казала, калі вывучу літары і лічбы, сам зраблю ўсё, што захачу». Зразумела Лянота, не перамагчы Андрейку добрака, трэба самой ратавацца, – яна зашаптала сваё чарадзейства. «Калякі, шмакі, дзюба, ашары, мары, боба». Але на Андрейку чары не дзейнічалі. Ён з чорцікавай настырнасцю падступаўся да разбойніцы з пытаннем: «Скажы, як адваражыць літары?» Лянота залыпала вачыма і ганарліва сказала: «Гэта ведалі мае служкі. А вось тых разагнаў». «Я ведаю», – азвалася Алеся. «Я падслухала». Лянота заморгала павекамі, упершыню пачырванела. «У замку алфавіт літары жылі дружнай сям'ёй», – пачала расказваць Алеся. «Трэба ведаць, якая літара каля якой жыла. Вось толькі ўсё. У такім парадку адшукваюць іх», – чорцік шапнуў Андрейку. Вася Вясёлкін ведае. Дзякуй, Ліська. Цяпер мы абавязкова адновім замак алфавіт, запэўніў Андрэйка Добрык. Гэта быў прысуд каралевы Ляноце. Яна, тоўстая пачвара, імгненна пачала худзець, як бы з надуўнога шара выпускалі паветра, а вось потым знікла зусім. «Нам трэба хутчэй вяртацца», – сказаў Андрэйка Добрык, «калі не адновім замка, школьнікі не змогуць вучыцца». «Спяшайцеся!» – падганяў чорцік дуронік. Андрэйка і Алеся ўзяліся за рукі, пабеглі да тоўстай елкі, пад якой чакаў іх пушчанскі зубар.